เลื่อนอ้อยเลื่อนล่างอ้อยเลื่อนล่างเลื่อนล่างเลื่อนล่างอ้อยเลื่อนล่างอ้อยเลื่อนล่างอ้อยเลื่อนล่างเลื่อนล่างเลื่อนล่างอ้อยเลื่อนล่างอ้อยเลื่อนล่างอ้อยเลื่อนล่างเลื่อนล่างเลื่อนล่างอ้อยเลื่อนล่างอ้อยเลื่อนล่างอ้อยเลื่อนล่างมานี่เนอะอ้ายนะ เมฆแรงโลลากันในลานเตียงประคายคนแต่ตัวแต่ในเงี้ยเต้เงี้ยเต้รู้ว่าอัพแจชกหยุดทั้งในเงี้ยประนักคืนนั่งกับเต้ชอบทางเมย์โอ้เนียงคลายไอ้ดูกับคลายมองตัวเงี้ยใส่ไม่เถื่อโอ้ริงเรย์กรองพีดน้องแจ็คบัดกรุ๊ดแต่บองเพื่อบาปนวลอ้องหายโจเจ็ดตุกโอ้นอ้อยในมันแน่ไอ้แต่เอาม านี่เนื้ออันนาม านี่เนื้ออันนา เนื้อเชี่ยวมวยเนี่ยนา เนื้อเชี่ยวมวยเนี่ยนา เป็นน้ำเติบหมอกเต้ เป็นน้ำเติบหมอกเต้ รุ่นแก้มมองอ้อยลืม เตี้ยเตยในผักซึ่งเป็นเก็บปลาปองทาผักช็อตในกันไล่ด้วยการชิบิเซ่ประปรองคนจนอาเตยนาคือเตยต่อเทียบบาร์มันโจดิสโก้ก็คาราโอเคเมย์บองก่อนเพย์ปาร์ตี้มาสบายเงินจะไปควาลาไว้ดาลิงเวอร์เตยสบายไอออกได้ผักสตาร์ไฟคล้ายบูบแลบลูบิ้งแลมติ้งชีวะโอ้ช่างคลั่งนะมันได้ปาสตาร์ลองนอนนั่งบ้านผักกันจังเตยแต่ประหนุ่ยรีบจองเกิดการตกได้เติมเติมหยาบเตยผักที่ผักซีด้วยรอไล่ค อนนี่เบบี้ไอนา เตะเอเลน